Кенсел тышкандар. Кенсингтон. А, көл келді. Сағат 9 болды, ұшаққа кешігіп қалмайық. Ештеңе ұмытқан жоқпыз ба? Билет алдың ба, қымбаттым? Табита, Роддиге тамақ бердің бе? Қазір. Бірдеңені ұмытқан сияқтымыз. Ештеңе ұмытқан жоқпыз ба? Родди, қайдасың? Бірнеше күннен кейін келеміз, қарның аш қалмасын. Тағы да салайын. Табита! Тағы бір салайын. Көп тамақ салма, жарай ма? Жарай, салмайм, апа. Болсаңшы, Табита. Сау бол, Роди. Кешігіп қалатын болдық қой, қызым. Қазір, қазір. Мысықтар аулақ. Тышқандар сайран салсын. Бәріне демалыс жариялаймын. Естеймісіңдер? Маэстро, музыканыңыз. Неге сілейіп тұрсыңдар, достар? Бүгін нағыз сайран салатын күн. Қане, кеттік! Белдіктеріңді тағыңдар. Кешіріңдер. Жүзу, шаңғы тебу, қолы, қолы. Шешуші соққы. Стоп! Біз жеңдік! Біз жеңдік, достар! Жеңдік! Жаға жай, кино көріп. Ертеңге ажалын менен. Кеш көңіліңне шықтыма, қымбаттым. Рахмет. Ертең көріскенше. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Ел жарайды. Қайырлы түн, Роди. Бұл не? Мұнда кім бар? Тұрсаңша, үйге бөгде біреу кіріп кеткен сияқты. Сарбаз, тұр орныңнан. Жау шебіне жетіп қалдық. Соққы жасауға дайынмын. Еркін тұр, сарбаз. Жаппай қырып жою қаруларын дайындаңдар. Мұздай қаруланып келдім. Өшіріңдер. Соққы жасауға дайынмын. Апама жеткіз. Ah! Мұндай дәмді тамақты кәрі жүйесінен әсте таппасың. Кәрі жүйесі? Қоя тұрыңыз. Сіз мұнда қалай тап болдыңыз? Қайдан білейін. Сырақанада жайбарақат отырғамын бір кезде. Шырғы бөлек айналдырып әкетпей мағасқа. Құбырлармен жоғары көтеріп бәттім сүйті осында тап болдым. Бір амалын табармыз. Сіз келген жеріңізге қайтамыз. Балық жегенді ұнатасың ба? Әлде көлік шақырайын ба? Мә, жей ғой. Теледидар бар ма? Иә, бірақ... Күшті ғой. Жо-жо-жо-жо, орнына қойыңыз. О, қасқа. Жо-жо-жо-жо, ештен істемеңіз. Мә, қасқа, мұнауың дәу екен ғой. Көзіңе қара, нүшек, бұл саған шоколад емес. Бұл бір ғасырда болатын бір матч. Футбол? FIFA кубының шешуші ойыны, Англия. Иә. Германия. Құрық кет. Жексен бүгіні түкен эфирден тамашалаңызда. Мұна жер керемет екен. Осында мәңгі бақи қалам. Не? Шешуші соққа. Ұста. Біз жәңдік. Біз жәңдік. Сен жәңілдің. Отылдың. Бер қара, достым. Бұл жерден дереу кеткенің жөн болады. Бұл үйде саған орын жоқ. Байқап сөйле, бауырым. Сен әлі ұққан жоқсың ба? Бұл енді менің үйім. Сит тұр десе тұрасың, отыр десе отырасың. Әй, ұқтың ба? Ас үйге барып тіске басара келенішек. Жылдамырақ қимылда. Ия, мұрза. Дегеніңіз болсын, мұрза. Баяғыдан бері сөйтпейсің бе? Таңғастан бұрын, мұрза, джакузиге түскіңіз келмейін бе? Қалай қарайсыз? Джакузи дейсің бе? Әй, өзің неткен сыпайы едің? Кәрі жүйесінде жүріп, әбден шаршыған шығарсыз. Мұна джакузиге түсіп, бүлкіл деген судан рахат алыңыз. Джакузи деген керемет екен, а? Я, суы да сондай тамаша. Ал енді суға түсіңіз. Ал мен суды бүлкіл дететін көпіршіктерді қосым. Жарайды, қазір көмпетем. Қоя тұр. Басында тіл табысып кете алмағанымыз раз дегенмен енді дос емеспіз бе? Солай ғой. Дәл солай. Қош бол, достым. Ей, жарымес, дәретхананың не екенін білмейтін, түк көрмейтін бейшара деп қалдың ба? Мен алдап кәрізге ағыз жіберігін келді ғой. Жо-жо-жо-жо-жоқ, бұл үлкен джакузи, ең жаңа түрі. Олай болса, суды бүркілтететін көпіршіктерді қосайын. Жоқ, баса көрме, жалынам саған, мен салмай... Жортқанды жолың болсын, тәп-тәтті тоқашым, мұрныңды бас. Ай-ай, көр! Мен ағызып жібермек болдың ғой, біреуге орғазба, өзің түсесің. Әкемді көрмедің бе? Жоқ, мен жүз алмаймын. Жүз алмаймын. Мен кәрі жүйесіндемін. Жоқ! Бұл кім? Құтқарыңдар. Қазір көзімді ашқанда үйде болам. Үйткені бұл түсім. Бұл менің үйім емес. Үйге қайтқым келеді, тыныш. Болды енді, Роди. Үйіме қайтқым келеді. Қане, сабыр етті. Қайдағы сабыр, қорқам. Болды, жетер, доғар. Қой болды. Жарайды, Роди. Сабазым, бұл жерден құтылуға болады. Құтыласың. Есіңнен шығарма. Бойыңда батылда ер жүрек Джеймс бабаңның қаны бар ғой. Шығатын есік? Алақай! Әй, бұл сөретті салғаныма бақандай үш жыл болды. Кешірім сұраймын, үш жыл дейсі. Енді аяқтадым ба деп жүргенімде, қараш! Үш жыл ма? Мәс саған! Керемет! Қандай жер өзі? Күте тұрыңдар! Шыбындарға тамақ алыңдар, бір қалтасы екі тиын! Мұна өзі қала ма? Киімдерім! Мұна өзі құс па? Ұшақ па? Бұтына менің дабалымды киіп алған ба? Қозғалтып жіберші қымбаттым. Түрін күйе-күйе қазаннан айнымай қатты. Болсаңшы қымбаттым. Өзі сөз түсінбейді ғой деп. Әй, қозғалды. Түсірдің бе? Түсірдім. Кешіріңіз, кешіріңіз. Келе жатыр. Немене? Қане, қайда? Топан су. Мына бөгет бұдан әрі суды бөгіп тұра алмайды. Бәріміз судың астында қаламыз, ақиқаттан қашып құтыла алмайсың. Әй, әй, бұл не басызды? Құдай қашқыр, полиция қызметкері. Мына есі осы маған тап берді. Сәлем. Сәлем, Коли, жағдайын қалай? Жамын емес, өзіңше. Жақсы, мына жігітті көзден таса қылма, өзінің есі ауысқан сияқты. Не? Топан су! Мұны неғыл дейді? Менімен бірге жүре ғой, сені үйге жетісіп салайын. Керемет, мен Кенсингтонда тұрам, жоғарда, жердің бетінде. Жоғарда ма? Жоқ. Адамдар бізді жек көреді. Мені өз қатарыңызға қоспаңыз, біле білсеңіз олар мені жақсы көреді. Сен өзі қалай-қалай сөйлесің? Әр қадамыңды аңдып басатын бол, жарқыным. Жоғарға шықын келеме, айналайын. Иә. Саған көмектесетін біреуі бар әрине. Көңілі түссе. Рас ба? Өзі бір жұмбақ жан. Джемми Доджердің капитана. Оны табу оңай емес. Оның қайда екен мен білем. Есіңде болсын, қайық Джемми Доджер деп аталады. Ертіп әкелгеніңіз үшін көп рахмет. Оқаш жоқ. Сау бол. Сақта! Сақта! Кім бар? Қайғыңызға мінуге бола ма? Біреу бар ма? Кешіріңіз, рұқсатсыз кіргенім үшін айып етпеңіз, капитан мырза ішкипер ма қалай еді? Әй, ешқандай да мырза ішкипер емес, капитан Бекеш. Упс. Менің қайығымда не шаруаң бар? Басым бәлеге қалды, сіздің көмегіңіз керек. Түсінесіз бе, өз үйімде отыретін мені біреу дәретханаға ағызып жіберді. Жә, жетер айтпай қой, өз шаруам бастан асады. Осы маңда шығар. Қозғалма. Дыбысың шықпасын. Кешіріңіз, ал біз кімнен... Дыбысыңды шығарма. Еге оғиырықтар әзіме түсті, көзімді құрттақша. Шынымды айтсам, мүлде таңғалған жоқпын. Жерайды, айып етпеңіз. Дыбысымды шығармаймын. Бол мне! Тупас неме! Кешір мөтінемі. Мен бара берейін. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Қашып кетіп жүрмесін. Тамаш, тамаш. Қане, достым, Джеми, жерге қаратпа. Түстің бе қолға. Жібер мені, қызыл көзді қымақ. Бұл сөзің көңіліме келді. Мұнда не болып жатқанын білмейм. Әйседі бұған менің еш қатысым жоқ. Мен мүлде білмеймін. Рита, Рита, Рита. Бізді жарға жығып кетем деп ойладың ба? Солай ма? Қазір көрсетем. Таяқ жейсің. Ал мұнау тұрған кім? Оның аты жөні Милди, білмейм. Милди ме? Сонымен лағыл тас қайда, Рита? Басеке қайдарсын дейді. Түкке тұрғысыз тастарыңды алған жоқпын. Ендеше таңда. Қайда екенін өз еркіңмен айтасың, не қинап айтқызам? Өз еркіңмен айтқаның қалайсың ғой, дұрыс па, Спайк? Ал жарайды. Анау құтын аш. Жарайсың. Қалай істегенімді көрдің бе, Уайти? Үйрен, балақай, үйрен. Үшінде бар мекен? Ендеше өзіңнен көр, түгіл тәнтіп шығыңдар. Әй, лас қолыңды тарт күнделігімнен. Тарт деймін. Лағыл тасты осында жасырған, ішім сезіп тұр. Менің де ішім бірденге сезет. Жағымсыз бірденге жеп қойған шығарым, ішім бірі бәкетіп барады. Өтінем, менің еш қатысым жоқ екенін наларға айтыңызшы. Жақсы, жарай, жетер, бері қара. Мына жігіт басқа жақтан келген. Рахмет. Шыттай болып киініп алғанын көрмейсіңдер ме? Рахмет. Неге? Өйткен ол қазына тонаушының дәл өзі. Дәл солай. Лағыл тасты менен осы ұрлады. Мені жіберетін болсаңдар, тасты тауып берейін. Жоқ, жоқ, жоқ, өтірік айтады. Болды, жетер. Көмекшімді шақырмасам болмайды. Таңда өзіңде, достым. Не өз еркіңмен айтасың, не көмекшім айтқызады, солай ма, күректіз? Я, айтпақ түгілі сайрайды. Сайрайды. Көмекшің тірліп кетті, Спайк. Бәрін жайып саласың. Қатырасын күректіз. Мен мұнан танымайым, лағыл тасты тіпті көргенде жоқпын. Абайлаңыз, бекеш, бір жеріңізді ауыртып аларсыз. Білем, қай бекен білем. Білсең айтсаң шәнді. Айтушы болма. Аршағына қараңызшы. Мұқият қараңыз, бірдеңе томпия ма қалай өзі? Неткен оңбыған едің? Томпиып тұрғаны рас. Әй! Рахмет, ағасы. Бас екеміз қуанып қалатын болды ғой. Жоныңнан тас батылермін. Жоғарыдан келген екенсің ғой. Менде баяғыда жоғары жақта жұмыс істегенмін. Зертханада. Су сабын жасауға көмектескем. Ол кезде сұр түсті қалың түгін болушы еді. Есесіне қазір қайызғақ жоқ. Футболдан әлем чемпионаты ең тартысты жарыс болмақ. Осындасыз ба, басеке, біз келдік. Бірер күннен соң Англия мен Германия әлем кубогына таласады. Қолға түсірдік, басеке, лағыл тасты айтам, мен таптым. Спайк, лағыл тасты негізі Милди тапты ғой. Негізі менің атым Роди. Сіздерге қолшын бергенім үшін маған көмектесе, сіздер... Мына қоқыстан шығуға көмектесетін шығарсыз. Сәлем, Рита. Сәлем, құрбақа. Мынауың кім? Жаңа даяшы жігітің бе? Жігітің? Даяшы? Олжам өзіме оралды. Мұны саған ұрлатып қарап отырады деп бедің? Немене? Бұл тас менің әкемдікі. Ал сен тартып алдың. Әкеңдікі ме? Қызы да әкесі де түкке тұрғысыз қоқыс терушілер. Кешіріңіз, негізі лағыл тасыңызды табуға көмектескен мен болатымын. Сол үшін... Сіз үйге қайтуға көмектесесіз бе маған? Мен үйткені сізге... Құтқарыңдар! көздерің құртыңдар. Жо-жо-жо-жо-жо, жалынам, өз үйіме Кенсингтонға қайтқым келеді. Кенсингтон? Қымбат аудан ғой. Жоғарыда ма? Иә, жоғарыда. Ол керек болса, ақсүйегі кенсің ғой. Ақыр бір өтсін дау мені. Жүр, саған жеке тотпамамды көрсетейін. Нағыз өнер туындыларының бағасын білетін шығарсың. Көне өнер жауқарларының жиынтығы. Король отбасы үшін арнайы іріктелген өнер туындылары. Викторияның мүсіні фарфордан жасалған. Классика. Құдды бір тірі дерсің. Айя, басында тірі екен деп қалдым. Сипай бергін келеді. Артық кетпеңіз. Күдірмейік. Топтаманың ең бағалы жауқарын орнына апар қояйын. Лағыл тас. Міне. Бұл король тәжінен қалған тас. Аса бағалы қазына. Ал, не айтасың? Мынау жауыз. Қаш жаның барыңда. Кешім өтінем. Бұл жақтың шыбындары тәрбиесіз. Енді мына лағыл тасыңыз үлкен екен шынында. Әрине. Қадырын түсінетін, мына менің қолыма түскенін айтсаңша. Қараңғы түнек жерде. Иә, шынымды айтсам, топтамаңызға тәнті болдым. Қалған құтқан болса да өзі... Қалған құтқан? Өзіңіз ескі дүние деген жоқсыз ба? Көне өнер жауқарлары дедім. Ескі құсқа мес. Мен негізі ескі құсқы деп айтқым келген жоқ. Шатасып кеттім, кешіріңіз. Көне дегім келген. Өнер жауқарлары. Көне! Қираттың. Ай, сақтай көр. Қатырыңдар. Екеуінде қатырыңдар. Тоңазғышта не бар екенін көрейік. Менің жауларымның бәрі де осында. Ұры қары сатқындармен қоса мейірбан жандар да бар. Дайындала беріңдер. Сендер де мұзға айналасыңдар. Мұзға тұрғанды жақсы көрем. Тоңазғыштың есігін жап. Сұйыға зот қой, әдегенше мұзға айналамыз. Артқы қалтамда қағаз қыстырғыш бар, ала аласың ба? Қалтамда дедім саған. Суығын ай. Ал менде биялай бар. Не? Білекті жігіттер биялай кеймей чеш, абыройымызды айрандай тоқтың ғой. Кеймесен кеймей ақ қой, қолдарын көп кішкентай ғой. Алдым. Сондықтан тоң бай. Кішкентай деп кім айты саған? Ия, нәп нәзік қыздың қол берсін. Кішкентай болса не болып та, есесіне соққы жасағанда оңдырмайды. Шешеңе тартқан жығар сірә. Ия, қолдарыңды бірге ұста. Әуелі аяғың түсіртпедіңге. Түзі ұттыр. Қош болыңдар, оңбағандар. Сонымен, мұзды топтамамның жаңа жәдігерін тамашала айық. Не? Мүмкін емес. Құрбақа, қазына енді маған тиесілі. Қарны қабақтай болған ақымақ. Ұстаңдар аналарда. Біз неге тоқтап қалдық? Жоспарымыз бар мет? Біз дедің бе? Аулақ жүр. Тоқтай, мен тастап кет алмайсың. Басыңдар аяқтарыңды ақымақтар. Олар қашып барат. Жоқ! Алушы болма олсында. Жоспарымыз бар екен. Орнына қой дейім. Тоқтай тұрш, қой атыр. Екеуімізді бірдей көтер алмайды қой. Әрине, қош бол. Тоқта! Тоқтаңдар. Жоқ! Тоқта! Жоқ! Үзіле көрме, бар өмір малда, көп нәрсені көрім келеді. Бұны... Жоқ, бұны айтқан жоқпын. Әй! Әй! Бірден әстесегші. Суға сүңгігенде аяқты тұрстау керек. Менің аяғым оқтай түзу. Ау! Мына жер биік екен. Биік болғанда өте биік екен. Керемет. Иә, керемет. Қош бол. Менің де қолымнан келеді. Келеді. Дөбете қалдым. Добам, жоқ менікі. Рита! Рита! Қайда кетіп қалды? Рита! Дәл қарсы алдымызда. Уақыт жоқ. Әй, кеттік енді. Сақ бол, Уайти. Мына жатқан бананның қабығы. Рита! Қаш парат! Түрінге қарасам, шексілегім қатып, күлкім келет, мейлді. Аяғың бәте күста. Сен өзі еге оғиырықсың ба, бумерангсың ба? Лағылтасымды қайтар. Лағылтасымды алған жоқпын. Жарайды. Лағылтас менің қолында. Өтінем абай бұл. Мен үшін бұл лағылтас өте қымбат. Баға жетпес қазына. Тоқтай тұр. Мынау жасанды ғой? Жоқ, ақымақ неме, нағыз лағылтас. Жоқ. Қайдағы? Кәдімгі шыны ғой. Нағыз тас. Жасанды. Нағыз. Жасанды. Нағыз. Жасанды. Нағыз. Жасанды. Нағыз. Жасанды. Нағыз. Қоя тұр. Тексеріп көрсек қайтеді? Міне, көрдің бе? Нағыз лағылтас бұлайсын бас еді. Ия, мұны мартық болған сияқты, бірақ мұның жақсы жағы да бар ғой. Мен қайта жақсылық жасадым. Құрбақа тастың жасанды екен білген соң сені жайыңа қалдырады. Роди Сен-Джеймс қиындықтан құтқарушы. Оңбаған! Жұртқа жақсылық жасасаң да жақпайсың. Жақсылық дейсің бе? Әлгі лағылтас Элизабет патшайымның тәжінен түсіп қалған. Букингем сарайындағы кәріз жүйесіне ағып кеткен. Кім білсін, королеваның өзі жасанды әшекей тағатын шығар. Қап, білем. Асықпай отырып сөйлесейікші. Жасанды ма? Жоқ па, бәрбір. Бұл лағылтас. Өмірімді өзгертер еді. Қытай тағамына тапсырыс беріңіз. Көмектесіңіз. Ес ауысқан бір қыз маған тап берді. Қарындашты түйреп алмақшы. Құрыш кеспесі дейсің бе? Жоқ, қарындаш. Кеспе керек жоқ па? Бұқтырылған, қуырылған күріш. Қуырылған? Жоқ. Тоқтай тұрыңыз. Кеспе ме, күріш пе? Жоқ, тапсырыс бермеймін. Рита? Көзіме көрінбей кетші, өтінем. Өте өкінішті. Өкінішті? Әкем екеуміз кәрі жүйесінде талай жыл тынбай еңбек еттік. Сол лағылтасты қолға түсіремін деп жүріп, әкемнің сынбаған сүйегі жоқ. Ол лағылтасты Тәңірдің берген сыйы деп білдік. Сөйтсек ол бар болғаны түкке тұрғысыз жылтыраған шын екен. Солай ма? Ендеше келтірген шығынның орнын толтырайын. Кетшер. Жо-жоқ, рас айтам. Білесің бе, мен тұратын үйде Қобдишада лағыл, гауқар неше түрлі толып жатқан асыл тастар бар. Нағыз асыл тастар. Тек маған үйге, Кенсингтонға жетуге көмектессең болды. Мен саған өзің тіпті елестетіп көрмеген байлықты берем. Осы айтып тұрғаныңның бәрі өтірік шығар. Мен қайдан білем? Ендіше, сенің білдіруіңе тура келеді. Есімнен адасқан шығармын. Жақсы, онда қол алысып келісім жасайық. Қане, сенде? Бол. Өз алақаныңа. Әлгі ақмақтар қайда жүр? Қазіргі кезде ақылды көмекші табу сондай қиын. Балақайларым, я солай. Қане, бері жақындандаршы, сүйкімді болаларым. Әкелерінің құшағына еніп, тәс көңілімді көтеріңдерші. Жексұрын неге қойрықтар жайлаған, күн сәулесі түспейтін осынау қуыста. Ойындамаңдар, сүйкімді балақайлар. Әкелерің ол оңбағандардың бірде бірін қалдырмай көзін құртады. Олардың басына әңгір таяқ ойнатам. Таптыңдар ма? Таптыңдар ма дейім? Біз біразын жинап алдық ба сәке? Мағыл тастамыт! Маған керек әлгісім. Оны Рита деген әлгі оңбағын ұрлап кетті ғой. Соның кесірінен бүкіл жоспарым бүлінді. Түсінікті ба сәке, лағыл тасты ұмытамыз айсаңыз болды. Естідің бе? Естідің бе? Екеумізге басқа тапсырма берілді. Енді біз сымды іздеуге барамыз. Әміріңізге құлдық. Сымды іздеуге барамыз, басеке. Оны әлем кубогының финалы басталғанға дейін табуға тиісіңдер. Оу, тамаша. Ойынды бірге көреміз бе? Жандарыңның барында сымды әкеліңдер. Аяғыңды дүзі ұста. Әлгі сұмырайлар өкшелеп қуып келе жатқан шығар. Аялдағанымыз дұрыс па? Карта болмаса діттеген жерімізге жете алмаймыз. Мынау үй ме? Иә, әрі өте қауіпті. Егер кіргің келмесе, осы жерде күте тұр. Осы жерде күтейін, табылған ақыл. Бөрі балықтардан сақ бол. Рита! Рита! Рита! Қай! Рита! Рита! Рита! Мынау саған әне. Рахмет, Рита! Рита келді, Рита келді! Рита! Мұрдыңды шықтай берме, Фергус. Келемет! Жоржо, тістеме болмайды. Рита! Рита! Апа, құдайға шүкір, аман есен оралдың ғой әйтеуір. Рита, Рита! Рита! Сәлем, әке. Келші құшақтайын, қызым. Ой, апа, сырттан Том қарап тұр. Том? Бұл Том Джонс қой. Апа, ол Том Джонс емес. Ол жай жолаушы. Өзі келбетті кен. Ол үйге кірмейді. Сорпа дайын. Рахмет, апа, дәмді кен. Өте дәмді. Е, дәмді. Керемет. Маған. Соны мен Рита екеуін қашаннан бер кездесіп жүрсіңдер? Екеуіміз кездесіп жүрген жоқ. Маған. Соны менің қызыма үйленетін ойын бар ма? Әке, қойсаңшы. Тойды көктемде жасаймыз ба деп жүрміз, солай емес пе, жаным? Бері қараңдар, бәрін дұрыс таптыңдап алыңдар. Том Джонс, сен? Яғни сіздің атыңыз Родди, солай ма? Дәл солай, Родди Сент Джеймс. Қандай әдемі есім. Сәлем, Родди. Сенің атың кім, балақай? Мені Шоқ деп атайды. Неге сені бұлай атаған? Түсіндім. Рита, айтшы, мына келбетті жігіті қайда бармақсың, қызым? Енді жалпы айтқанда, маған картаңызға жетеке. Өйткені ол жер үстінде тұрады. Ас үйге жүр. Бол. Қане бізге ән салып берші. Оңай емес екенін білем. Жоқ, мүмкін емес, Рита. Гайд саябағының қаттағысынан ешкім аманы өтіп көрген емес. Суға батып жоқ боласын. Әке, әке, ол бізге ақысын төлейді. Қанша рет айтам, бізге ақшаның керегі жоқ. Десе де жаңа пеш артық етпес. Қанымдарына бән салам. Білеме тағы шаршамал. Тамаша. Маған әрнаған. Шырқаймын әнді ханымға. Тағы. Жәрәйсің, Том. Жәрәйсің, Том. Киеді кен үлкен іш кием. Қане. Үлкендігі желкенде. Рита, бұл мен ғой. Рим, жеркес, асүйгі. Мен сені жақсы көрем, Том. Бұл жігіт сен ойлағанда емес. Оның шынаты Милди Билмим, қазына тонаушы, атақты ұры. О, жоқ. Тіпті құрбақаның өзін тақырға отырғызып кеткен көрінеді. Өте қауіпті қылмыскер, бірақ мен ақылдымын, менің жоспарым бар. Оу, ия. Тағы да. О, өте керемет болды. Айтарлықтай керемет емес. Сіз шынымен жер үстінен келдіңіз бе? Иә. Жер үстінде тұратын біреуді танушы едім. Рас па? Бір ханымның қолында тұрыпты. Керемет қой. Ол жақта қатты жалғызсырайтын, сөйлесетін ешкім жоқ. Құшақтасатын ешкім жоқ. Ешкімді шошталмайды. Ондай өмір, өмірдің өмір боп несі сән? О, ыдыс аяқтарды жуып тастайын. О, рұқсат етсеңіз, көмектесейін. О, өзің нағыз джентльмен екенсің. Өте жақсы. Яғни мен Родиді құрбақаға ұстап берем. Ол үшін қомақты сыйақы алып, өміріміздің соңына дейін шалқып өмір сүреміз. Сенің ойың осы ма? Иә. Құрбақа ол үшін бізге көп ақша төлейді. Қылмыскер ғой. Несіне аяйсың? Қап, мына жетбегірдің айтып тұрған сөзін қара. Сендерді осы үшін тәрбиеледім бе? Біз Мелоуин әулеті ешкімге қиянат жасамаймыз. Қайығыңды ұрлап кетеді. Қорықпа, ұрламайды. Рас айтам, дәл қазір ұрлап барады. Бұл ешқашан олай істемейді. Айттым ғой, ұрлап кетті. Не? Дәл Робин Гуд сияқты. Бірақ керісінше. Тоқта! Ей, тоқта! Екеуміз келіскен жоқпыз ба? Мен де солай ойлағам. Ол біздің досымыз еді ғой. Құтқару қызметі! Былай кет жолдан, құтқару қызметі! Күте тұр! Бара жатырмын, Джонс мырза! Мені де ала кет, Джонс мырза! Роди! Өз қандай өтірікші суай деді. Кетсін шар. Қайықпен жүзі сөз болып ба? Қане, Сид, тосын сыйға дайын бол. Кешіріңіз! Денеге сурет ойу салода тыңдап тұр. Бұл Роди, таныдың ба? Қызметші! Роди! Мұқияттың да бал. Үйге барғанда сені көретін болсам? Келмексің бе? Қалай, сонда қалай қайтып келмексің? Бұл не шу? Сөйлесуге уақыт жоқ, Родерс. Есімде болсын, егер бірдеңені сындыратын болсаң. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Қайда жасырынып қалды екен? Ойлан. Ойлан. Егеу құйрықты табу үшін егеу құйрық сияқты ойлану керек. Сәлем, әртістер. Айтар жаңалығың бар. Олар батыс Кенсингтонға қарай бет алды. Бинго. Балық. Қысыр сөзді қой, көлікті дайында. Жарайды, қазір тездетіп жөндей қоямыз. Міне бұлай. Саусағымды кейдіріп алдым қой. Қоңырсып кетті қой. Мүмкін оң қолмен істермін. Мәсаған! Аяғым, аяғым! Ей, неге жүрмейсің, қаусаған ит аяқ? Түпке тұрғысыз, дым пайдасы жоқ, қаңылтыр! 200-ді бешара, өтірікші, ал аяқ оңбаған шек сұрын! Сонда 200-ді мен екенмін ғой. Ал, қашып кеттім. Бәрін естідім. Отбасыңмен бірге мені құрбақаға ұстап беріп сияқ алмақ болдың ғой. Не? Өзің жарым емес екенсің. Ақымағанымның айтқан сандырағы ғой. Оның сөзіне ешкім ешқашан құлақ асқан емес. Түк түсінсем бұйырмасын. Сатып кетеді деп ойладың ба? Қол алысып уағдаласқан екенмін, берген өдемде тұрам. Басың түтін деп жатыр. Не? Құдайым-ай. Рита, кешірші, жарай ма? Жағдайды дұрыс түсінбей қалдым. Өкпе ренжіт қойып, жұмысқа көшейікші. Келісем. Ол үшін біреуден құтылу керек. Тым қатты кеткен сияқтысың. Мұның қатыгездігі, Рита. Үйректің үстінде жападан жалғыз қалдырғаның жарамайды. қолында не ескек жоқ қой. Өзіңе сол керек бәлем. Қалтарыста тығылып тұрып, басқалардың сөзін тыңдамау керек еді. Тыңдайын деп тыңдаған жоқпын. Солай де. Рас айтам, мен жападан жалғыз тастамайтын шығарсың, Рита. Сен өте мейірін жансың, әлде қаты кетсің бе? Солай... Қателігім үшін жазалаған болсаң, онда мен түсіндім. Жалғыз тастамаш, өтінем. Рита! Жүрегің тас ба, Рита? Жібімейтін мұз ба? Берем десен қазына, бұрылмадың артыңа. Мінгізбей қайыққа, жол тарттың алысқа. Қандай қатал ең, Рита? Бұйырма, Роддиді айтқа. Ой, байғыз Родди! Қалама жалғыз өзі! Рита, кешірші оны бір жолға! Өтінемі сенен! Маған ренжімеші, мейірімді болшы, Рита. Кешірші енді мені бір жолға! Мені кешірдің бе? Жоқ, тағы да ән салып тоқтамай қоясың ба деп қорықтым. Рита, мен тың-тыңдаған жоқпын, ант етейін саған. А, солай ма? Онда не істеп тұрдың, Роди? Енді әшейін сырттарынан қарап тұрдым. Негізі сен шынымен бақыт екенсің. Мен саған рас айтып тұрмын. Бақытты дейсің бе? Жүрісім болса мынау. Сонымен келісіміміз әлі күшінде ме? Иә, әрине. Тыңдашы, саған көмектескім келеді. Маған жұмыс бер. Кез келген жұмысқа қазірмін. Инженер, жол нұсқаушы, тіпті қайықта жүргізе аламын. Ай, сен не істеп жатырсың? Капитанның бұйрығын орындап жатырмын. Тиіспе, жайыңа кет. Кешір, қайықта бақалшықтарға орын жоқ. Ей, жібер. Ей, жібер. Мен капитанмын, саған солға қарай бұр дедім. Сол жақтың қайды екен қайдан? Әй, әне олар! Тез қуым жәтіңдер! Рита! Жақында, жақында! Мәсіған! Бәрбір бізге жет алмайсыңдар! Қане қуым жәтіңдер! Құтабыстар, Роди! Кабелді қолға түсіріңдер, болыңдар, тез! Сәлемдің қабылдықты сүйіңіз. Айтпақшы, құттықтаймын! Бәлі! Оңға бұр, абайла, қарағым! Рита! Тездет өтінем. Тездет өтін қажеті жоқ. Пудингтен ауыз тиіңіздер, құрметті қонақтар. О, ақырын. Соңға елдіма, мейілді. Рита! Оңға қарай жүр. Не? Маған сен ше. Қателеспесең болды, айтеуір. Енді арқанға қарай жақында. Жарайт қазір. Жарайсың, Роди. Е, олардан құтылдық. Е, жоқ әлі құтылмаппыз. Жолда қалып кетпейін. Рахмет. Оқасы жоқ. Дәл тегіз аласың ба, Спайк? Бұл өте қауіпті. Қауіп менің екі жатым. мен Лесли деп жүрсем? Өздеріңе келгенде шөң көрдім. Рита, бірден істе бол. Төтенше жағдай, қызыл тиме. Түстің бе қолға. Соңғы тілегің бар ма? Я, құс сияқты шып, бар даусың мен айғай саласың ба? Не? Ал білек болса. Сатқыр туристер! Қалай өлейсің, Базекен, бізге ашуланар мекен? Түк бітер алмадыңдар, топастар! Қолдарыңа түсіріп тұрып айырып қалдыңдар! Я, арам тамақ кеміргіштерге қос мекенділердің шаруасын сеніп тапсырмауын керек әт. Алана қаңбас қайда, үнемі осы кешігетті жүрет! Аңгар! Ке? Бірден? Шау, көл баға. Бонжур. Кешігіп келдің ғой, көл баға. Дәлірек айтқанда, ағылшын бауырым сәл кідірдім. Оның еш әбестігі жоқ. Дұрыс аттың да. Рита мен оның жаңасы байласа, менің аса бағалы затын дұрлап кетті. Бәрін реттейін, Басеке. Міне, басқасын таптық, а? Ой? Басқа мен өте құнды зат. Оны ештеңемен алмастырға болмайды. Оны қалайды табу керек. Қам жәме қолыңа әкеп берем. Қолыма түскен бетте, керемет жоспарыңыз қасыратып олам. Сол кезде әлгі сұмырай. Оңбаған. Еге ұйрықтардың. Көзің құртам. Ағылшын бауырым, ренжи көрме. Бетің айтайын. Егеу құйрықтардың соңына түсіп құдалағаныңды қоймасаң, денсаулығыңа зиян келуі мүмкін. Енді қоймасаң, ес ауысқан бақалшақ қайналасың. Мен саған сөз берем. Есіңе түсірші, інішегім. Менің пейіштен қолуыма дәл сол егеу құйрық себеп болмап бет. Хо, тағы да басталды. Баяқ сол бір альбомды көрсетуден жалықпайды. Естеліктерім. Мынау менің жастық шағымның қорқынышты да қайғылы тарихы егжей-тегжей жазылған бір жыл. Құдайым ай. Букингем сарайындағы барлық үй жануарларының ішінен жаз ханзада Чарльз мені ерекше жақсы көретін. Ой. Король сарайында күні бойы жұбымыз жазылмай бірге ойнаушы едік. Арамыздан қыл өтпестей тату болдық. Кішкентай бала мен бақаның достығы ғажап еді. Жүрегімді айтпаш. Арамызға бір оңбағын келіп килікпегенде достығымыз солай жалғаса берер еді. Ол жек сұрын. Егеу құйрық еді. Баланың бар назары сол егеу құйрық қауды да. Менің үмітімді ағын су өзді. Я, білем. Бұл жер тас тайғараңғы. Жылт еткен сәле жоқ. It is so dark, so cold, so terrible. Менің қайғым сен үшін күлкілі ме? Өз қайғымдан басқасы мен үшін күлкілі. Француз бұғай. Барда Камилді тап. Әй, жігіттер. Өте жауапты тапсырма бар. Ешкімді ештеңе де бізге кедергі бола алмайды. Біз тап қазір. Шығамыз. Түскас шпейміз бе? 5 сағаттан соң шығамыз. Махаба. Махаба, махаба, махаба. Дегенмен дәмді екен. Рахмет. Осында талғажау ететін бір алма, алты мейізбен салыстырғанда меніңше бұл қораптағы күріш жаман емес. Күріш пе? Қарның ашып шырқырай, ал бәз біреулер зар жылай, жеген асын күріш емес, балапан құрттар. Құрттар! Әлгінде тұз сепкенімде күріштер тамдырақай қашып еді. Білесің бе? Бүгін біраз шаруаны тындырған сияқтымыз. Байымдауымша, жақсылықтарыңды байқамай қателескен сияқтымын. Айтайын дегенім, негізі сен... Немене? Мені мақта қалтырғаннан саумысың? Ой, мен бермей-ақ қой. Жоқ. Айтсаңшы. Иә, сен мен ойлағандай пайдасыз, қолынан түк келмейтін ақсаусақ емес екенсің. Міне, басыңды осылай айтпайсың ба? Жарайды. Жақсылап тынығып алайық, ертең жолға шығамыз. Үйіңе қайтасың. Ұста. Өзің жайлы айтшы, Родди. Айтатын несі бар? Ештеңе жоқ. Енді сен мен жайлы бәрін білесің. Ал мен сен жайлы ештеңе білмейм. Мен топта ән айтам. Не? Я, солай, танымал әншімін. Қалжыңдамай шыныңды айтшы. Қалай тұрып жатырсың, өмірің, достарың, отбасың жайлы айт. Отбасың бар шығар енді? Я, әрине. Бауырларым, әпкелерім, ағаларым, тәтелерім бар. Біздің әулетіміз өте үлкен. Білесің бе, бәріміз тату тәтті тұрамыз. Өте көңілді. Бірге серуендейміз, киноға барамыз, гольф ойнаймыз, шаңғы тебеміз. Үйіңе қайтуға асыққан себебің осы екен ғой. Жарайды. Ертең екеуміз де қалағанымызға қол жеткіземіз деп үміттенем. Қайырлы түн. Қайырлы түн, Родди. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн, Родди. Қандала шағып жүрмесін. Оян, оян. Кенсингтонға жақындап қалдық. Бос жатқан нәрселерді бекіт. Алдымызда қатты ағыс бар. Құп болат, капитан. Рахмет. Оға шоқ. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Бонжур. Әй, сендерді мұнда кім шақырды? Тайып тұрыңдар, кетіңдер. Әдемі ақ бой жеткен сің ағылшын қызы, бірақ сондай дөрекісің. Күл баққа. Маған өжет қыздарына айт, өзіңде білесің ғой. Мұның үшін жауап бересің, менің кішкене шоколадты тоқашым. Бірақ алды мен біздің демеушіміздің не айтатын тыңда. Мақсайл. Ия, өзімде білбедім. Жарайсың, көлбақа. Қызметіңізге әзірмін, мұрса. Ал енді Рита, әкел бері. Нені берем? Түлкі бұланға салғаның жетер енді. Менен ұрлаған нәрсені өзіме қайтар. Әй, қозғала бермеш. Оны баяғыда лақтырып жібергем. Жасанды болып шықты. Не? Лағылтас! Есалаң, бірақ туысым ғой. Ой, асыл тасым. Лағыл тасым сондай әдемет. Жетерінді. Бас кабельмен салыстырғанда түкке тұрғысыз. Бас немене? Каб... Барол. Кабель. Белдіктің орнына тағып алған зат. Оған керегі тек осы ма? Үндеме. Ол саған не үшін қажет бола қалды? Оны кейін білесің. Бүгін әлем кубогының финалы кезінде. Әлем кубогының финалы? Жарайды, бауырым. Деміңді ал, ол шаруаны маған қалдыр. Кабельді қолға түсіреміз, кеміргіштердің көзін құртамыз. Сосын барлығымыз бірге жақсылап тұрып, қарнымызды тойдырамыз. Жарайды, достар, әдеттегідей істейміз. Берлеміз. Жоқ, ол емес ақмақтар. Кунг-фу, түсінік мә? Қане, берге. Менде бір ой бар. Қане, кел. Ал баста. Шыбан, оң түсік батыста. Құрадым. Әй, яқымақтар. Ұстандар олар. Алға. Я! Құрбаға. Жол. Қалайды кабелді ал. Жасаған ай. Әй, еге ғойрықтар. Кезесеміз әлі. Роди, ағыз. Жоқ. Рита, сартрамаға жеттік. Бірамал тапсаңшы. Аревуар, моншери. Бұл жыраған жарғағыңды тартары. Я, кабелді қолға түсірдім. Ақмақ ағылшындар, Йоркшир путинға қуырылған балықтар. Сендер көлбақаны жеңем деп жүрсіңдер ме? Ақмақтар, армандамаңдар. Белдігімді қайтып алдым. Әй, кеміргіштер! Қош бол, Джемми, достым. Жақсы, түгетпейді. Көзіңді аш, қорықпа. Кенсингтонның сінемес. Я, бар болғаны 300 метр төмен қарай құласаң, жайлы төсегіне барып күмпетесің. Үйіңді табаласың ба? Қазір көрейін. Инвернес Гарденс, Викаринж Гейт, Кенсингтон Хайт-стрит. Сәл солға қарай. Міне, осылай. Я, оңға қарай. Я, бұл енді оңай емес. Осыған дейін бәрі оңай болғандай айттың ғой. Жарайды, дайынсың ба? Я. 45-ші, 47-ші, 49-ші. Міне, осы. Омар жұмар құладық қой. Қолымыздан келді. Жеттім ақыр. Джейми Доджердің экипажы аман қалды. Әй, я. Оу, Рита. Оу, айыпқа бұйырма. Я, Доджер. Сенің ешкінің жоқ, Роди. Қалай дегенмен сапарымыз қызықты болды емес пе? Я, Рита, қайғың ортақпын. Дегенмен... Көңіліңді қалай көтеру керектігін білем. Қараңдар! Міне, өзіңе уәдеткенде Кенсингтон зергерлік бұйымдары. Ал мынау жұлдыздай жарқыраған шынайы лағыл тастың өзі. Қандай керемет! Міне қара. Ұрсаң да сынбайды. Тіпті не айтарымды да білмейм. Осын алсаң жеткілікме, менің айтпағым отбасыңа қолдау көрсету үшін деген ғой. Ал мұнаған Джимми Доджер екіншіні сатып алуыңа болады. Ойымыздағының бәрін іске асырған сияқтымыз. Рахмет. Үйге аман есен жеткізің. Оқасы жоқ. Роди. Я? Сен маған үйіңді аралатып көрсетесің бе? Әрине. Отбасың мен түгел танысқым келет. Сәлем! Үйде біреу бар ма? Кім бар? Кім бар дейм? Не көрдің бе? Керек кезде бірде біреуін таппайсың. Тоқта, тоқта, тоқта, тоқтай тұр. Құдай-ау, бұл не нәрсе? Мынау ма? Бұл менің жатын бөлмем ғой. Тор ғой? Жоқ, жоқ, жоқ, олай емес. Ендеше есігіне күршек дүние шынылген? Олма, ол енді түсінікті нәрсе ғой, қауіпсіздік жүйесі. Уақыт болса зымырап өтіп барады, ал менің саған көрсететіндерім толып жатыр. Роди, сен мұнда жалғыз өзің тұрасың ба? Шыныңды айтшы. Гол! Бұл кім? Олма, менің ағам. Қандай керемет ойын, керемет болды. Алға, соққане, ал енді бәріміз құшақтасамыз. Сендер қайдан жүрсіңдер? Рита, бұл Руперт. Не? Руперт, бұл Рита. Менің туыстарыммен танысқысы келеді. Шынымды айтсам, ағам екеуміз бір-бірімізге онша ұқсамаймыз. Мен болсам ақылыма көркім сай, ал ол болса міне осындай. Бірақ қалай дегенмен екеуміз сондай татумыз, солай емес бе? Айтшы, Руперт, әңгіме түкен құрған жақсы ғой, бірақ босқа уақытымыз кетірмек жүр, арғылайық. Сәлем, Рита. Әкеңнің жағдай қалай? Жақсы. Жағдайын сұрағаныңа рахмет. Руперт? Қатырасың, ей. Бері келші, байқұсай. Сүмірейген тұрын қараш. Сен бұрын соңды мынадай аянышты сорлыны көріп бедің? Ағам дейме? Бұл жалғыз басты мұрзаның достары. Бір-екі қуыршақ, сосын әлгі тордағы айналдыратын кішкентай дөңгелегі ғана бар. Ой, шегім ай! Күлкіден жарыла жаздадым ғой. Байқұс сүмірейген сүмелек. Ештең етпейді, Роди. Ештең етпейді. Айналыңа қара, Рита. Дұрсап қара. Біздің үйіміз осы. Хан сарайы дерсің. Не істегім келсе, сон істейм. Қалаған уақытында қалағанын істейм. Өмір деген осы емес пе? Қалай өлесің? Отбасының қажеті қанша? Достарсызда өмір сүруге болады ғой. Кешірерсің. Егер маған айтар басқа шаруаң болмаса, мен кетейін. Үйдің ішін арам тамақтардан тазарту керек. Иә. Қош бол онда. Роди Сент Джеймс. Кенсингтон тұрғыны. Жалғыз үйде, ешкімде жоқ, жанымда. Мұң аям. Үзіліске дейін 10 минут уақыт қалды. Тамаша соққы. Ағылшын құрамасы шабылға көшті. Керемет ойын болады. Доп немістерде қарсы шабылға өтті. Кел, бауырым. Руперт, Роци Боци енісін сағынып қалды. Ха-ха-ха-ха. Міне ал ұрымшы таяқшасы. Тағы да ал. Же деймін. Жоқ, лақтырма. Жесін деп бердім ғой, түсінбейсің бе? Әрі отыр. Не? Әрі жылжа. Сосынды бер, шем. Ақылымды тыңда, достым. Сосынды шамалап ішкен жөн. Рас айтам, үзіліске дейін шыдай алмайсың. Не дедің? Ой, дәретханаға баруды айтам. Үзіліске дейін әзір шыдап отырдым. Ойынның бірде бір сәтін жібергім келмейді. Бірінші тайм. Бірінші таймның соңын таңдаған. Естеріңде болсын, мына қабырға ұзаққа бармайды. Жоқ, тек бас кабельге тиісе көрме. Ол саған не үшін қажет бола қалды? Оны кейін білерсің. Бүгін әлем кубогының финалы кезінде. Тайм аяқталғанда. Тайм аяқталғанда. Иә, әрине. Құрбақаның құрған жоспары. Кабель оған сол үшін керек. Бәр сол уақытта дәретханаға барады. Сосын жер астындағылардың бәрін ағызып әкетеді. Жүр, Қалебау! Жоқ. Ойынды аяғына дейін көрем. Тамаша матч. Мұндай тартысты ойынды көптен бері көрмеп едік. О, Рей бауыр шалынып құлады. Саған жақсы көрініп тұр ма, Фергус? Я көріп тұрмын, апа. Дулғалары қайда, қорғаушысы кім? Қорғаушысы дейсің. Допты, теп, допты. О, мына британдықтар футболдан тұққа бара жақ. Өмірлеріңнің соңғы сәтінде қуанып қалыңдар, жексұрын кемірікіштер. Ұстадым, басеке, Ританы қолға түсірдім. Жібер, ғане, зертхананың соғымдары. Тебе алмадың. О, Рита, кабельді қайтар бермексің бе? Мұның дұрыс болды. Бонжур. Әй! Әй, тәуір, жетті мау саған. Алсаң шенді. Жасай бер, жарақ! Ай, өтінем, жіберші мен ұрады. Онда барсам құрыймын ғой. Жоқ, енді мен ол жақты өмір сүре алмайым. Сет, сен мені ағызасың. Мен сол жаққа қайтып барам. Қайта барасың ба? Ритаға қауіп төніп тұр. Ол жақтағылардың өмірі қыл үстінде. Бер қара, бұл үй саған ұнай ма? Әрине, ұнағандағандай, Роди, мұнда өмір сүру деген ғажап қой. Егер осында қалдырсам, маған қарайтын қызды Табитаны ренжітпейсің ғой. Мен сыпайы өте әдепті болам, Роди. Әлемдегі ең жақсы үй жануары болам. Онда бұл үй сенікі. Тамаша! Ал онда, қане, көпіршіктерді шығарайық. Алда мен үлкен шаруа күтіп тұр. Айтқаныңыз болсын, мырза. Қош бол, Сид. Қош бол, Родерик Сен-Джек. Джон қалай еді өзі? Ал кетті! Айтқаным айдай келеді, құтқарушымыз бізге аспаннан түседі, және ол бізді шойқын алапат тасқыннан құтқарады. Кешірім өтінем. Үзіліске дейін 2 минут уақыт қалды. Керемет! Бұл Англия үшін тамаша мүмкіндік болды. Рита! Германия Англиядан 3-1 есебімен ұтылуда. Рита! Өте тартысты ойын. Ал енді салтанатты ашылу рәсімі. Доба алаңнан шығып кетті. Бұрыштама доба беріледі, төреші белгі берді. Рита! Жанкерлер, желдеткіш алыңыздар, желдеткіш! Газет алыңыздар! Шар алыңыздар! Әуе шарлары! Бұл жайлы газеттен алыңыздар! Рита! Рита! Роди! Рита, сенің алдыңда кінәлімін. Ештеңенің байыбына бармай ақмақ болыппын. Мен жәлі дұрыс айтыпсың. Соны мойындауым керек еді. Бірақ саған ұнамай қалам ба деп қатты қорқтым. Роди, алды мен мені босатсаң қайтеді? Әрине, уақыт өте тығыз. Төрешінің ысқырығы естіліп, үзіліс болғанда жоғары жақтағылар түгел дәретханаға барады да қалан су шаяды. Білем, біздің үйдегілер төменде зардап шегетін болды. Бәріне ескерту керек. Ұстаңдар! О, құдай! Фу, уайти! Мүмкіндікті пайдаланып қалайын деп едім, есіліп қалды ма? Аяқтан шалғыларың келеме? Мені ақымақ деп едіңдер! Айтпасақ та түсінікті ғой. Алдымызға кемеңгер данышпандары келіп қалған ба? Жарайды. Онда мен жексұрын кемігіш егеу ғиырықтардың соңғы тұяғы су түбіне кеткенде қарқылдап тұрып күлетін болам. Ал сосын бос қалған қалаға мұналар келе. Жеркенішті. Қос мекенділерге арналғанға жайып жер осы ма? Қалағаныңның бәрі болады, балақай. Қоне әпересің бе? Жоқ. Күші-күші. Оны кейін сөйлесің. Қазір сөйлесе қайтет. Амал тау төменге түсіп кабельді ажырату керек. Қалай, қолымыздан келмейді. Англия алда келеді. Англия алда келеді. Яғни бәрде мүмкін. Көмектес, уайти. Олар қашып барады. Сәлем, басеке. Ой, ти көмектес. Сері қанжардай. Қазір көмектесем. Жоғарғы қабат, іш кейімдер, тұрмыстық заттар және қанды тұзақ. Бәрін өзім істемесе болмай. Дүреші сқырыға. Бірінші тайым аяқталды. Үзірлістен кейін қайта кездесеміз. Енді кеш. Ештеңе істей алмайсыңдар. Егеу құйрықтардың тықымын тұздай құртам. Солай ма? Онда бері келді бізді ұстап ал. Бұл жыраған жабыс қақ мұлжың. О, жоқ. Лайжер, тезек! Рита! Егер мен құрайтып болсам, екеуіңді өзімен бірге ала кетем. Қаш, Роди! Таптым! Роди! Тоқта, қозғалма! Онда мен ұста, батпақтың жапсықақ бұл жыраған жәндігі. Абайлар, Роди! Бұлбаға! Осымен саудың бітті. Қане жібер мені. Қош бол, егеу ғойрақ. Рита! Тілің жабысып қалды ма? Бәріңде құрайсыңдар. Ту-ту! Толқан! Толқан! Аңға! Аңға! Өтнем, өтнем, өтнем! Жарайсын, қызам. Жасасын, ежірік, милди білмейм. Милди, милди, милди, милди, милди, милди. Нағыз батырсың, Роди. Қайдағы. Әй, сұмырай кебіргіштер. Бұл істеріңе әлі жауап бересіңдер. Қайша, қайтесің соларды, бауырым. Одан да балаларға күшік сатып әберш. Рита. Маған бір ой келді. Егер сенде Джимми Доджер екінші болса, онда капитанға көмекші керек қой. Солай емес пе? Left a good job out in the city, working for the man every night and day. Ой, Джонс Мұрза, абай болсаң жүр шырағым. Жарайсыңдар! Сау болыңдар! бәрінің бақытты болғаны қандай жақсы. Сенің есің дұрыс емес, оның несі жақсы, ал мен кесінші күш көрсеткенде жақсы көрем. Енді қалай көңілдісің бе? Оху! Қосамыз ба? Қане бас. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық арнасы 2019 жыл. Қай жаққа бет алдық? Өзім де білмейім. Әйтеуір онда көзді ашып жұмғанша жететініміз анық. Мен де бірге барам, Джонс мырза. Өмір неткен керемет, а? Родди, мен келдім. Саған жаңа доса келдім. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Feel the connected synergy, this projected, the way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's f***ing pouch like Dave Beckham. Come on, it's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it from me. It's a wonderful night. Ready to pop, don't even look at the clock. All of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on.